Ze zal riepen nog 2 weken, dus ze gooien het hart zo brug en doen na. Nooit als vierde, als vierde, neem ik mij, dan neem ik spiegel doen na. Oké. Ik heb maar weer een opname gestart voor mijn Dolies in Gravendijk. En Dolies, ja, je hebt meer Doina gehoord, hè. Want, ja, ik heb altijd getwijfeld, hè. Waarom heeft je moeder je Doña genoemd, niet Doina? Dat was echt veel mooier geweest, hè. Ik vind dat je die naam ook moet aannemen. Ja, dan komt het weer terug in onze worteltjes. Ja, onze Joodse worteltjes. Oh, oh, oh. Ja, schattekind van me. Lievend tegen je moeder, hè. En verzorg haar. Ja, het was natuurlijk de fantastische Leo Voelt, hè. Ja, heb ik natuurlijk ook gekend. Ach, kind. Je wil niet weten hoeveel artiesten ik heb gekend in het grijze verleden. Ja, de OBB is inmiddels ook een oude man geworden. En ik ga even kijken. Oeh, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Mijn kind! Ja, Dolies, je blijft toch mijn kind. En ook weer van, jawel, Leo Voelt. Mama zit bij het finstere venster en tracht van die juren zo weer. Je kind had gespeeld in die gassen dort, sie kleedt van die zeiten van glied. Mijn kind, ik wacht op dir schon juren, den klank van de stem gedenk schon niet meer. En ik weet, Viola, dit versta jij, zonder probleem. En ik eil mich zurück dir, es ist du ertritt, aber nicht von dir. Mein Kind, bei dem mein Herz sieht klappen, kann ich schmeicheln nicht mehr, nur Zürich und Tränen, wenn die bist mit von Herz. Den Haverin lassen allein. Geh mal heim zu der Mama, heute komm geschwind. Heim, geh mal heim, mein Kind. Mein Kind, warum bist du ja weggegangen? Weg von den Mannen. Hat er also lieb. Mein Kind, hast du noch kein Verlangen? Bei dem Mama, wo sie so lange steht. Mein Kind, bei dem mein Herz klappert en schmeichel niet meer, nur zures und trägt. Wenn die bis mit vom heutigen Leben, sei Haver immer so allein. Geh mal heim zu der Mama, heute ungeschwind. Aheim, Dolis speciaal voor jou van de OBB. En dit, ik ben weer aan het opnemen hoor. Dan kan je weer downloaden in WMA of MP3. En eigenlijk, ja, zal ik nou eens uit de school klappen? Dat ga ik gewoon lekker doen, kan mij het schelen. Weet je dus nog vroeg, hier is het alweer laat. En het is eigenlijk toch een hele grote schande. Zoals jouw roodmama en ons moeder van de viola en de klaut en de wanneer piep piep, ik hoor je piep piep, weet ik wel, daar zal er buiten wat gebeuren, een geweldige ellende hier buiten. Het is nogal een gevaarlijke buurt waar ik woon, maar dat interesseert me niet, want ik ga gewoon lekker door met uitzenden. En Doris, speciaal voor jou. En je moeder, mijn Viola, en mijn Sjoeke in Mechelen, mijn Jiddische mama van Leo Volt. En ik ga weer huilen, dus ik ga hem gauw starten. De comeback van Leo Volt, de keizer van het Jiddische levenslied. Ik ga u wat foto's laten zien. U ziet daar Danny Kay en let op die man ernaast. Daar zit Liza Minnelli en daar heb je diezelfde man weer links vooraan, ziet. Eigenlijk in alle hoeken van de Nederlandse samenleving pikt men het fenomeen Volt weer op. Even kijken, koningin Wilhelmina. En daar staat die man weer naast. Leo Volt, de keizer van het Jiddische levenslied, zong duetten met Edith Piaf, stond op het podium met Frank Sinatra, mocht Albert Einstein en Billie Holiday tot zijn fans rekenen. Albert Einstein. Ja. Ik was op zijn 50-jarig huwelijksfeest. Connie Francis, met diezelfde man weer. Er zijn meer dan 30 miljoen platen van hem verkocht. En daar Edith Piaf, met diezelfde man. Dat blijkt een Nederlander te zijn. Dat is een wereldberoemde zanger altijd geweest. Hij was dus een wereldster. Hij is nu 83 jaar. Inmiddels is hij 84 jaar. Het was de koning, de keizer van het Jiddische lied. Hoe voelt het om nou ook weer door de jonge generatie te worden opgepikt met een carrière die in 1933 is begonnen? De jeugd van tegenwoordig is niet hetzelfde als de jeugd van vroeger. En wat is er nu zo leuk? Je ziet zelfs dat jonge Marokkaanse bands die in Nederland verblijven helemaal gepakt zijn door die muziek en zijn beroemdste nummers gaan coveren. De Marokkaanse jeugd blijkt opeens massaal zijn platen te kopen. Ja, dit is uniek hoor, geloof mij nou. Te zien voor de VARA-televisie. Met een nummer van meneer Volt. De heer Volt heeft toen ook meegezongen. In de Bijenkorf zijn hele bakken weer vol met Volt-cd's. Overal wordt erover gesproken. Het is echt alsof Elvis Presley teruggekeerd is, maar dan in Nederland. Een levende legende? Dat moet weer. Moet hij eigenlijk nog wel cd's maken? Kan hij beter niet de legende in stand houden door... Ja, doe het zo. Nou, het is nog mooier eigenlijk. Er komt binnenkort verschijnt zijn nieuwe cd. En dat is werkelijk een van de mooiste dingen die hij in heel zijn carrière heeft gemaakt. Dus er is hier nog steeds een opgaande lijn in. Dus er is geen enkele reden om te stoppen. Nee, waarom zou je ook? Nee. Oké, we gaan luisteren naar Jiddische Mama, de oude wereldhit van Leo Volt. Toen was de oude Volt 89 jaar, hè? Thank you. things I should be thankful for. I've had a goodly share. And as I sit here in the comfort of a cozy chair, my fancy takes me to a humble east side tenement. Three flies up in the rear to where my childhood days were spent. It wasn't much like paradise, but me the dirt and all. There said the sweetest angel, I wondered I fondly. My Yiddish mama, I need her more than ever now. My Yiddish mama, I love the kiss that ring around. It are so tumble. Dolly's, ja, nee, natuurlijk niet. Je bent nog jong, pas 14. Je begrijpt dit niet. Leo voelt als absoluut, absoluut een grootheid in de Joodse wereld. In Engeland, in Amerika. In Nederland, ja, wat minder, helaas. Komen we daar te laat achter. En het mooie is, wat je nu net hoorde, het nummer, die heeft dus een jaar voor zijn dood opgenomen. En de technicus, dat was een Marokkaan, dat geloof je niet. Nee, dat geloof ik niet, clown. Want ik ben Donja en ik ben uit Bonaire, Kralendijk. Nou, dan geloof je maar van je oude oom, want het is echt zo. En ik heb, ja... Nee, ik ga geen tranen meer brengen. Dat mag ik gaan doen, ja. Want ik weet, als je 14 bent, is dat niet leuk als mijn tranen brengt. Nee, doe niet. Maar ik heb de echte Leopold als laatste gezien en is in mijn armen overleden. En ik wil hem gewoon hoog houden. Ik heb een aantal 78 roepplaatsen dan ook nog, hè. Donja, Nonja. En ik ga toch, ja, we zijn op de Joodse Tour de Wilda. We zijn op de Joodse Tour. En dit wordt toch opgenomen. Over een week staat een boom. Ja, en die boom staat natuurlijk voor de Dolies en de Viola. Weg steht der Bäum, steht er reingebogen, alle Vögel von dem Bäum sind sich zerflogen, dreige Mischloch, dreige Marf, und der Rest kann durm, und den Bäum gelassen allein, hefke vor den Sturm. Zug ich zu dir, Mama, her, soll mir nun nicht stirn, will ich Mama eins und zwei, mal das Bäum werden. Ich will sitzen auf dem Bäum, unbeliebt verwiegen, über Winter mit der Treis, mit der schönen Liegen. Jom, tilliti, jom, tilliti, jom, tilliti, da, jodilli, jodilli, jom, tilliti, da, zu dem Mama, liebes Kind, und sie weint mit Tränen, fürs Holile auf dem Bäum, wir verfreuen werden. Zug ich, Mama, es ist ein Schock, deine scheine Augen, und alle Fuß und alle Wind, bin ich mir ein Vogel. Weint die Mama, Leo, freut, sie um Gottes Willen, nimm dich mit der Schalicke, kennst du nun verkillen, die Galoschen zu sich an, es geht ein scharfer Winter, und der Kutschme nimmt dich mit, weil es mir um Winter. Tididium, tididium, tididium, da. Tididiolala, yom, tididididim. Und das Winterlabel nimmt, du es an die Schritte. Ob du willst nicht sein, kein Gast, zwischen aller Teute. Aber Liebliger, es ist mir schwer, zu viele Sachen. Was die Mama angetun, die Feigele dem Schwachen. Guck ich traurig mir rein, in mein Mames Augen, hat mich nicht auf nie gelast, wäre mir ein Vogel. Auf dem Weg steht der Bäum, steht der Reingebeugen, alle Feigel von dem Bäum, seine Sitze fliegen. Dolies, zal ik jou nou als oude OBB een geheim verklappen? Ik denk dat... Nee, de Viola. Nee, mijn lieve Viola. Wordt niet boos. Die vindt dat alleen maar leuk. Brings back memories. Mijn zusje van me. Ja, mijn oudste zusje. En iedereen die meeluistert op de Korte Golf of weet ik veel via de RTV-zender, het zal een worst wezen. Ik ga een geheim verklappen aan Donja. Ofwel, mijn Dolies. Liefkozend genoemd door Norin. Ja, die is altijd boos op me. Nou goed, dat is zijn probleem, niet het mijne. Dolies wordt wel door Norin Bolle Toet genoemd. En dat vind ik toch wel lief. Nee, Donja, dat is geen belediging. Bolle Toet is juist alleen maar een compliment. Maar goed, ik zou... daar slaan natuurlijk allerlei medes uit in weet ik veel, ontvangers en... nou goed, het is allemaal wel best. Ik ga iets verraden, een geheim tussen de viola en mij. Nee, niet mijn. Daarvoor moet je bij het gemene volk zijn. Maar Doña Dolis... Ja, je OBB, of je oom OBB, ja, en jouw moeder, wij waren vroeger best wel, ja, hoe moet je dat nou zeggen, ondeugend, ja. Nee, niet stout, ondeugend. En ja, wees trots op je moeder, Doña. Maar we hebben echt wel streek uitgehaald hoor, geloof mij nou. Wij waren, echt wel, joh, ja, ondeugend, jawel. Er was ooit eens een bakker en die verkocht negerzoenen. Ja, die had dan geloof ik kusmenu of iets. Oh nee, dat kan ik zo draaien. Wij, in onze tijd, heette dat gewoon negerzoenen. En die kosten 5 cent per stuk. Dat is, als je jong bent, best wel heel veel geld. En dan ging je met jouw moeder, Dolies, naar het bakkertje op de Gijsbrecht van Amstelstraat. Op het hoekje. Want hun zoon zat bij mij in de klas op de HBF. En dan kochten wij een gulden, een even rekenen, Doña, als je een gulden hebt en een negerzoen kost 5 cent, hoeveel kun je daarvoor kopen dan? Nou, ik zal je niet langer laten wachten, 20 stuks. Hè? 20 maal 5 is 100, 100 cent is een gulden en jij bent natuurlijk een monaire en dan heb je weer andere, hele andere vragen. En ik had daarvoor een hele grote papieren dubbeldekker. Ja, Viola, dat weet je heus nog wel. En Viola resideerde op zolder. En dan gingen al die negerzoenen in den bus. En één ding moet ik eerlijk zeggen. Doña, leer één ding van mij. Als er één mens eerlijk is op deze wereld, dan is dat je moeder, oftewel mijn Viola. Want, schattekind, ze was soms, soms wel eens te eerlijk. En dat geeft niet. Dat heeft haar in het leven wel best wel verder gebracht dan, ik doe het zwijgen toe. Ik ben de vorige keer een beetje... tekeer gegaan. Ik was een beetje boos op je, Doña, daar ben ik heel eerlijk in. Maar als je dat gaat downloaden, heb ik dat allemaal keurig ertussenuit gehaald. Want ja, zo gemeen is je OBB ook weer niet. En ik wil gewoon nog even Leo Voelt. Hey, Doña heb ik al gedaan. Oh ja, ik heb al achtergrond. Oh ja, die is leuk. Dat is de achtergrondname. En van Doña, die heb ik natuurlijk in mijn collectie staan. Doña, Doña, wie de vriendste mijn enorm, Doña, Doña, Doña, Doña, Doña, Doña, Doña. Doina, doina, wat is het voor een lied is vrij. Doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, doina, jong, die heb ik nooit genoten. De velder uber droesen, leufen, schepsen, leufen, hoesen, doina. Is er vegelijk gevlogen, ongekust, wij zijn naar ogen, doina. Eugen schwarze wie zwei Äppelküsse, ich mein geliebtes Käppel, doina. Lippen seiden, epi krälen, weg nach Röte mit Marellen, doina. Singen Felder, blühen Blumen, weil mein Mädel ist gekommen, doina. Lach mein Herz, so sieg mein Fieder, et Zigeuner, Gypsy, liebe, doina. Sie ist errippen, noch zwei Wochen, das Zigeuner ist Herz gebrochen, doina. Nur das Fiedere, es fiel den ewig weiter, ewig spiele Döner. Doina, Doña, jouw moeder is gewoon heel slim. Want die dacht, als ik er Doina noem, ja, dan is er weer te veel een verwijzing naar Joods. En haar droom is altijd geweest natuurlijk naar Aruba, Bonaire, Curaçao, te gaan. En dan is, ja, dan is dat niet een slimme naam. Ben wel gezond. Hé, hey, monsters van me. Dat ruimt ook nog. Ja, echt wel. Oh ja, ja. Maar wat je nu hoorde was echt de originele 68 opname. Ja, daar is je OBB nog altijd een meester in dat soort dingen. En ja. Wat moet ik verder zeggen? Ik maak mij veel zorgen om mijn zusje. Kijk, met jouw dolies gaat het wel goed. Je groeit en je groeit nog meer. En ik hoop dat je Norwin ja, wel degelijk goed voor je zorgt. Ja, ook ja, ja, nee. Ik had ook moeten zeggen, want het is een stiefvader van je. Dat kan ik allemaal niet. Nee, beginnen we niet aan. Hè. Nee. Ik had allemaal rook om snuit. Ja, we gaan even op de Marokkaanse toer met Leo Volt. Want ik ben nog niet uitgeleeuwd. Nou, shit. Hoe is dat alweer? Ik roep mijn kopje niet meer. Oh nee, nee, ik roep je niet meer. Nou, nu wel dan. Ik ben naar Bessarabië, weinig is mij goed geweest in Giet. Ik ben naar Bessarabië, mijn schijne hem vergessen kan ik niet. Wat zeer vreemd men door mijn jester. Vrijelijk is geweest en liberaal. Ajochtig is door geween die kresten. Als man vielleicht essen bräut mit Katschke Walloi, klingt nach Bessarabien. Weil es ist mir dort gewesen geht. Ich denk nach Bessarabien. Oi, mein schöne Heim vergessen kann ich nie. Wo ich bin noch nicht gewesen, hab ich ständig nur gesehen. Heim, du Teier, du mein. London, New York haben nicht ein Heim. Paris ist bei dir, Adolf und Shane, die bist die, wenn Herz in mir erreicht. Denk nach Bessarabien, weil es ist mir dort gewesen geht. Denk nach Bessarabien, mein Shane, hey, vergessen kann ich nicht. Verzieren, blick mein dort mein Jester, fröhlich ist gewesen, liberal. Is door geween die gresten. Als man met essen brood met katschke walloi. Geef toe. Nou ja, is dit mooi of niet? En als je die mooi vindt, nou, het zal mij ook een zorg zijn hoor. Het interesseert me niet, want het gaat me toch om jouw moeder. Mijn viola. Hola de viola, que tal? Ah, mijn, ik maak me zoveel zorgen om mijn oudste zusje. Dat wil... Nee, dat begrijpt niemand. Nee, echt niet. Dat begrijpt ook helemaal niemand. Want waarom zou men dat begrijpen? En alle luisteraars op via het scherm, die twee van die monsters zien liggen. Ja, die hebben het goed. Ja, de honden hebben het hier heel goed. Maar als mijn zusje een mailtje stuurt van het gaat hier goed met me, dan raak ik... helemaal in de stress. Geloof mij nou. Ik heb al vaak gezegd van... als het mij niet goed gaat... moet je niet in de stress raken. Want dat heeft geen zin. Ik ben een OBB. En ik doe het nog. En eigenlijk heb ik er gewoon helemaal geen zin meer in. Maar... voor mijn viola en mijn dodies. Ja, ik heb de korte golfzender weer aangezet. En ja, ook nog via de tv-toestand. En eigenlijk heb ik zoiets van... oh, sorry, mag niet van Marina. Je mag niet doen. Oh, leuk hè. Ik vind het wel... het heeft wel wat. Dat... ja, oh god. Kinderen daar in Bonaire, Kralendijk. En ook mijn Norwin hoor. Ja, Norwin. Je kan wel boos blijven, jochie. Maar dat heeft geen zin. Dat heb ik ook al tegen Viola gezegd. Want je kan, wat dat betreft, als het erop aankomt, mij de Bietenbrug op. want ik ben altijd erg hard. En dat weet Viola. En dat weet Donja ook wel zo langzamerhand. Dus dat... Niet zeuren tegen mij. Niet zeuren niet. Je schiet niet op niet. En wat heb ik nou weer klaarstaan? Oh ja, natuurlijk. Deel 2 van Claudia. Jeruzalem, Shalza. Nee, natuurlijk niet. De originele Jeruzalem, Shalza Haf van Rika Zwaai. Speciaal voor mijn Viola en mijn Dolies. Deze dus. Dit wordt wel weer opgenomen. Ja. En dan kun je dat weer downloaden. Wat je wil in WMA. Ja, dat gaat wel heel erg. Want het is maar geloof ik gemiddeld 40 MB. En MP3 in een aardig formaat is gemiddeld 140 MB. Nee, ik ga niet boos worden. Doe ik niet. Dat heb ik de vorige keer al gedaan. En dat heb ik uit de uitzending gefilterd. Ofwel eruit gehaald. Want jij bent de MP. De. Hallo daar. Nou. De MP3-speler in Bonaire, Kralijk. Ja, nou ben ik even kuch dingen doen en... zijn stem weer bij elkaar krijgen. En jij bent heus wel in staat om dat op een cd of een dvd te branden. Want het is nogal een duur grap om dat allemaal te doen en richting Kralendijk te sturen. Ja, het is niet anders. En ik heb niet zoveel centjes. Met andere woorden, ik ben gewoon failliet. De ene deurwaarder naar de andere gaat hier voor de deur. En het wordt lastig allemaal. Maar je oma Cloud regelt het wel hoor. Ik ga even opstaan. Naar voren klinken. En wat heb ik hier voor moois? Oh, heb ik iets moois? Heb ik iets moois? Heb ik iets moois voor mijn zuster en de dolies? Jawel, jawel. Siribim, siribom. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Lang hier singen Kinder lachen, zijn wir uns zusammen. An jedem Dula freilachen, mit Bertha lachen, kramen. Die Mami kocht a Lockchen, Suppe mit Kasche in mit Knädel. Kinder jongen vieren, wenn wir spielen, sich in Dreidlach. Chirubim, chirubom, chirubim, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Chirubim, chirubom, chirubim, bom, bom, bom, bom. Chiri biri biri biri biri biri bom, chiri bim bom bom bom bom. Am Mulisch sind sie Revenue gegangen in der Wegen. Mit am Mul hegt uns die Juchen in Gießen a Regen. Schreit der Rebbe zu der Chmare her auf Gießen Wasser. Seine Nade zieht den Tricken a Reus, nur der Rebbe sa Reus a Nasser. Chirubim, chirubom, chirubim bom bom bom bom bom bom. Chirubim, chirubom, chirubim bom bom bom bom. Chiri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri bim bom bom. Chiri biri biri biri biri biri bom. Chiri bim bom bom bom bom. Men sucht das in den Städtelchel im Leben nur nach Runen. Und wir sehen in die Kriege, haben wir a schönen Punen. Die Chelmer lachen, tuge nachts, in Loch ist die Gaslunen. Nun sucht ihr, wer ist nachts, in der Sehnen, die Chachrumen. Chirubim, chirubom, chirubim, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Chirubim, chirubom, chirubim, bom, bom, bom, bom. Chiri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri bim bom bom. Chiri biri biri biri biri biri bom. Chiri bim bom bom bom bom. Bim bom. Geweldige sens. Twee, ja, moeder en dochter. Sens. Chiri bim, chiri bom. Oh ja, ja. En nou ja, ja, ik vind het zo gezellig. Nog even, wat dan weer gepiept met die telefoon. Ik word gek van die telefoon. Ik ga de ding als een keer in de gracht. Ik word daar niet goed van. Ik wil jiddies voor mijn zusje en mijn dolies. Ja, Norin, ja, wat jij me doet is jouw probleem. Joods is Joods. Wenn a Kind hebt uns wären 14, 15 Uhr, wird ihr zarte Mama Herren einsach wünschen nur, als Gott soll ihr nur Juren geben. Dus wünsch ich a Zind, ich soll der Leben zu der Chippe führen noch mein Kind. Wenn der Sinn in den Himmel Düsseldorf war still. Innen fehlt das der bescherte Kind. Tat ihm alles Herz erwärmt viel mit Freund. Man legt sich vor dem Kind weg. In der Längen in der Brei. Spielt mir a freilich so, weil ich will frier vor alle gehen tanzen mit der Kalle, weil ich ob heint der lebt sein Dus, wo's hoch gestreit hinter der Kippe sie zu sein. Wie geht es der Leben mit die Schuhe, kein größer Freudes gut mit du. Es ist a Gedille, as a Fille, alle meine Sonnen bin ich mal geheimt. Soll jeder heimt mein Nacken sein, in so die ganze Welt sich freien. Nu geht a Tanz a Pippe, long it's in der Pippe gehen. Kein größer Freude ist gut nicht du. Es ist ein Gedille, als ein Fille. Alle meine Sonnen bin ich mal geheimt. Soll jeder heimt mein Nachen sein, in so die ganze Welt sich freien. Nun geht der Tanz a Tippe. Mazzeldorf. Los meer zingen. Ja, echt wel. En ik had dat even al doorgestuurd via MSN aan mijn lieve nichtje Dolies, de MP3-expert. Ja, Dolies, je kunt het morgen weer in MP3-formaat downloaden. Ja, 10 dagen, hè? Ja, nou weer op. Sorry, had ik ook niet eens aan doen. Dat is nu eenmaal download gebeuren. Kan mij schelen. Oh, ik ga genieten. Papierrozen. Koepietje, kooifje, kooifje, papierrozen. Trekken even rijden. Niet vergossen. Een kalte nacht aan nebel, dikke venster in de dim. Steht een jingle, vertrouwer, denk ik zich erin. Den Regen schützt ihm nur auf Wald, der Kuschikel hat in Hand, seine Augen beten jeden Stimm. Ob schon nicht kein Keuch mehr, erinnert sich einen Gast, in der Recken abgerissen, finde im Regen nass. Ich schlepp er in sich, find beginnt, keiner geht mit sie verdienen. Sie lachen, machen, find mir Spaß. Kupitsche, Käufche, Käufche, Papierossen. Tricken, Hüfen, Reiten, nicht vergossen. Käufche, billig, Ben Amunis, Käuf den Hot auf mir, Amunis, Ratwit, find hinger mich hat Zind. Kupitsche, Käufche, Schweiberlach, Antiken. schreien in mein Leuven, keiner will bei mir nicht kaufen, uns gehen will ich missen, die Arbeit. Ob gehad a Schwester, a Kind der Natur, mit mir zusammen sich geschleppt hat sie a ganzen Jahr. Mit ihr gewein is mir viel greger, leichter werden pflegt der Hinger, wenn ich pfleg a Kick tun oder vier. Mit am Mühl geworden is sie schwach, in sehr krank, auf meine Hände sie gestorben auf der Gassenbank. In der Sich hab sie verloren, hab ich alles umgeworfen, so der Teut schon kommen euch zu mir. Kupi, tschikoi, tschikoi, Papyrussen, zurückgeniffen, reiten mit Vergossen. Kauf, tschi, billig, bella, Mulis, kauf, den Wort auf mir, als Mulis, Ratte, bist, fin, hinger, mich hat mein Schreien in mein Läufen, ne will bei mir nicht käufen, neus gehen, will ich missen, wie ein Hint. Kopi, tschikauf, tschikauf, Rassen, kauf, tschikauf, Rassen. Was een mooi einde, echt wel. En ja, sorry. Ik moet huilen. Want ik mis mijn zusje, geloof mij nou. Ik mis mijn zusje zo. En dan is dit muziek, kan ik heerlijk bij janken. En de viola, toen ze 1 jaar 5 was, kon dit gewoon Egyptisch moeiteloos meezingen. Niet vergeten, viola, we zijn nu eenmaal Joods. Ja, ook dat kring in op de Kostakane. Oh ja, nee, die is gewoon los verkocht hoor. Die heeft nu een heel blok gekocht op de Kostakane. Schande. Ja, goed, wat een schande. En wacht af. Uiteindelijk gaat het ook een keertje dood, hè. Nou, goed. Ik denk dat ik eerder dood ga dan dat monster die toch een aantal kinderen ter geboorte heeft gebracht. En ik denk van... Oh, het bestaat niet meer. Nee, maar daar komt ze nog achter dat die nog bestaan. En ja, dan hoop ik echt... Oh nee, dan moest ze dood zijn natuurlijk, hè. Oh ja, shit. Ach, maakt ook allemaal uit. Joods is Joods, Viola. En wij zijn en blijven Joods. En dat geldt ook voor mijn dolies. En wees daar trots op. Echt wel, want ik ben nog lang niet klaar met Gazenna. Oh nee, wat gaan we doen? Gazenna, natuurlijk. Oh! Thank you. deiner Kasse, ne, ihr Sohn, sich aus dem Geständig freien. Zu deiner Feind, da grüßen wir, machen ein Kuss hier, aus dem Geduld, wir ständig gehen. Wir werden leben, lachen, an der Feier machen, in beinem Brunnen, wenn wir schwimmen. Im Mischirch allein, wenn der Befehl sein, in Zinnochir, wird er euch entkommen. Zu deiner Kasse, ne, zu deiner Kasse, ne, ihr Sohn, sich aus dem Geständig freien. Deiner Freund, da grüßen wir, machen ein Käuschen, auf uns zu sollen wir ständig gehen. Wir werden leben, lachen, alle Haie machen, in meinem Grund, wenn wir schwimmen. In der Schirr allein wird er mit Ritten sein, in Zitterkirchen wird er euch entkommen. Spiel, kreis vor dem Spiel, Spiel mal uns und alle, Reilach Menschen alle. Vergeet niet, luisteren kijkers en luisteren gingen op de korte golf en die nog altijd naar... ik kan mezelf zien. Oh, hallo daar, hallo, zwaai, zwaai. Dat wijlen mijn vader, en ga er eens maar even nazoeken op Google, de show in Hilversum, oftewel de halve Maasteeg. Hebben we wel aan mijn vader te danken, hè? Oh ja, ja. Ja, Viola. Dan weet je het ook gelijk. Zonder ons vader was er never nooit een synagoge in Hilversum gekomen. Oh, papi, ik mis je elke dag, echt. Geloof mij nou. Hij was toch een hele aparte man. Een hele geweldige man. En we gaan even lekker door met Sens. Oh, even kijken wat gaan we doen. Nu zit me droin. Ja, en dat kon Viola ook als meisje vroeger gewoon moeiteloos meezingen. Maar ja, nieuwe manier. Papiamento, hoe noem je het alweer? Nee, is geen takkie-takkie, hè? Nee, takkie-takkie, dat is weer... schanang. Nou, Donja, je kunt al die programma's downloaden, hè? Gewoon deze nog niet, want dit is gewoon nog steeds een live-uitzending. Ga je lieve moeder een plezier doen. En zorg gewoon dat dat goed doorkomt. Ik klik. Ik klik. Wel weet ik geen spazieren, als schöne Weg will ich dich führen. Sag mir wenn, wie es wachsen Rosenblumen, wes sich quicken mit die Perfumen. Find die Blumen, wo sie blühen, dort. Nu, such mir schön, wenn wird sein mein Herz gestimmt. Nou, zoek mir schoen wem, wird sein mein Glück, war fest. In Mittennacht, blitzen, hab ich sehr viel Moloch. Stund, ich trach, was wird sein für mir der Sohn. Nou, zoek mir schoen wem, und vor mir schoen. Zoek mir schoen ben, wird sein bestimmt der Tun. Wer ich de Leben mir zu sehen, mit dir hinter der Kippe zu stehen. Nu, zoek mir schoen ben, zoek mir schoen ben, nu, zoek. Sein für mir der Sohn. Zug mir schein, wenn ein vor mir schein. In Zug, Zug, nun, zug mir, wenn, zug mir, wenn, wird sein von mir der Kopf. Wer ihr der Leben mir zu sein, mit dir hinter der Kippe zu stehen. Zug mir schein, wenn. Zoek mir schoen ben, nu zoek mir ben, zoek mir schoen ben. Ja, de viola, is dit lekkere muziek of niet? Nou, als je niet lekker vindt, vind ik het ook goed. Je kunt ook naar mijn gezang gaan luisteren hoor. Dat is natuurlijk altijd, ja. www.phga.nl. Oh ja. En zeg dan, ja, wat moet ik dan met dat mp3? Nou, ik zou zeggen. Een dodies snel downloaden, want dat is normaal maar voor 10 dagen geldig, hè. En dan kan je 20 keer, nou niet jij, niet, maar andere mensen, kunnen dat 20 keer downloaden en dan is het afgelopen. Want geloof mij nou, en dat, ja, het kost mij heel veel centjes. En het wordt al steeds minder. Dus wees blij dat die mogelijkheden allemaal bestaan. Dus als je je OBB wilt terug horen, dan gewoon downloaden. Kijk naar de datum. Download tot. En dat gewoon doen. Ja. Ja, ik word er een beetje moe van. Waarvoor hebben mensen een computer? Als ze er geen moe van begrijpen, rot dan op. Ga lekker naar de radio luisteren en neem een korte golfontvanger. Kun je hem ook ontvangen? Sorry. Nee, Dolly's is niet persoonlijk bedoeld. Ik wil nou een muisje kwijt. En ik ga... Oh ja, Ava Nagila. Oh, ru, ah, ru, ah, ru, Tequila, halva, tequila, halva, tequila, baby, smacha. A fine era nina, a fine era nina, a fine era nina, baby, smacha. Oh, ik was niet klaar. Gaat er even door. Jawel. Nagila hava, nagila hava, nagila hava. Ach ja, gezellig hè. Even kijken, wat hebben we nog meer van die de dames hier? Oeh, ja, een brievele der mama. Oh ja, ja, en zou men zoeken in Mechelen dat begrijpen? En zou men Doris in Bonaire kranelijk dat begrijpen? Het zal maar zorg zijn, als ze niet begrijpen, dan gaan ze maar googelen. Oeh, wat ben je toch weer gemeen, Cloud? Je bent weer boos, hè? Ja, Cloud heeft weer heel veel pijn. En dan moet ik uitkijken dat het niet zo erg wordt. Maar dat geeft niet. Waar zit hij? In Showbiz City. Nee. Briefle der mama. En ik leg straks wel weer uit wat dat nou weer is. Die voer sta weg, ze zei ja, zina gitte. Ik beet met reren, ik wil schrek. Dein kraaien, dein liebe mitte. Mit Blick sehe ich die Woche ein Brief schick. Dein Mames Herz, mein Kind, der Quill. Ein Brief der Mames. Dit nummer diverse luidsprekers heeft opgeblazen. Want, poei, wat een lawaai zeg. Even kijken wie het is hoor. Oeh, geen idee. Oh ja, natuurlijk. Ja. Zucht, ik begin een beetje moe te worden. En ik zend al veel langer uit dan de bedoeling was. En dan moet ik even kijken. Oh, dan moet ik een ander muisje hebben. Muisje. En Marina moet in een huisje. En die wil graag een Filip. Maar de Filip, die is een krik. Want die woont met een Ria. En dat is een Tia. En de buren aan de overkant, dat is toch niet bekend. Want die buren zijn nieuwsgierig en die gunnen een Filip nieuwsgierig. Want Filip die wil heel graag mensen zoeken. In een huisje blaag. Maar dan hebben wij een Ria. En die Ria, dat is een Tia. Ik zou zeggen, een sticker een miske in. Dan ben je er vanaf mijn lekker ding. Oeh, amai. Dat is toch niet eens je klauw wat je nou doet. Oh nee, nee. Dat is niet netjes. Dat is helemaal niet netjes. Die arme jongen. Die arme Filip. Ja, hallo daar in Bonaire. Het is toch vreselijk. Ik ga zulder maar met een medica samenwonen en een hysterische vriendin. Nou, wat doen jullie dan? Nee, wij doen niks hoor. Want wij zijn gewoon onschuldig. Ja, natuurlijk. Altijd onschuldig. Het is een vreselijke zaak. Ik vind het... Nee. Ik hou te veel van mijn zoeken. En we krijgen nou weer... Tumalalaika. Ja. Tumalalaika. Tumbala, tumbala, tumbala, laika, tumbala, tumbala, tumbala, la. Spielbala, laika, tumbala, laika, spielbala, laika, tumbala, la. Steht der Bucher in der Tracht, Tracht in Tracht, da ganze Nacht. Weimen sie nehmen, in nicht verschämen, weimen sie nehmen, in nicht verschämen. Tumbala, tumbala, tumbala, la. Laika, tumbala, tumbala, tumbala, la. Spielbala, laika, tumbala, laika, spielbala, laika, tumbala, la. Mädel, Mädel, ich will bei dir fragen, wo's kann wachsen, wachsen, regen, wo's kann brennen, in mit doch herren, wo's busken bänken och benen och träden. Tumbala, tumbala, tumbala, laika, tumbala, tumbala, tumbala, la. Spielbala, laika, tumbala, laika, spielbala, laika, tumbala, la. Larischer Bucheri, Gustav die Prägen, Ersteinken wachsen, wachsen und regen. Liebe kann brennen, inne doch Herren, a Harzken bänken, weinen und rären. Tumbala, tumbala, tumbala, laika, tumbala, tumbala, tumbala, la. Spielbala, laika, tumbala, laika, spielbala, laika, tumbala, la. Tumbala, laika, tumbala, laika, tumbala, laika, tumbala, la. Tumbala, la, tumbala, la, tumbala, laika, tumbala, la, tumbala, la, tumbala, la. Spielbala, laika, tumbala, laika, spielbala, laika, tumbala, la. Spielbala, laika, tumbala, laika. Spielbala, laika. Tumbala, bala, ba. Tumala, tumala, tumala, laika, tumala, laika. Ja. En we zijn even uitgesodemiseerd hoor. Dat gaat leuk toch altijd. En, ja, ik vind het wel goed. En we zijn, moet je reageren. En als je dat niet doet, dan ben je, ja, uit mijn MSN. Oh, een keer af dier. Ja, speciaal voor mij. Viola. Ich schau in mein Zeiger.